دی لفظی ترجمه دادا الله خپل حبیب ته فرمایي او هر انسان په خطاب کوي ولا تحسبن الله او خامخا اے مخاطبا خیال او گمان مکو په الله باندې غافلا غني چې الله نا خبر دی عما دا غسن يعمل الظالمون چه دا ظالمان سکی یعنی دا دے پا خیالو گمان کی رانشی چه دا ظالمان سکی نگن اللہ رب العزت دا دین نا خبر او غافل دے وادغ ظالمان دا کافرون دی یا زن دا سوی چی یو طرف لد اسلام دا وکی خو ظالم وی انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار بیشک رستو کوي الله دوی دا ظالمان دنیا کې ورته سنوي دا غورزه د پاره رستو کوي تشخص فيه الابصار چې کړوغه بروزي باغې کې سترګي اکثر بازګور ظالمان الله دنیا کې مرونی سي خو اکثر داسې ظالمان وی چې ظلمونه کوي په دنیا کې په تود بادم نه لګي او دا غي ټول معاملې الله خدمت ترسته کوي مهتعينا منډ وهون کی وای دی پرز د قیامت میدان محشر کا مقنعی رؤوسهم او د شرمندگی د وجنا سرون بے ٹیتنی ولی لا یرتد دوی لیهم طرفهم نبو واپس کی گی دوی تا نظرون ددوی دا سی حیبت بھائی چو دستر گی دا خزولو دا بندولو دا کلاولو وس بینی لکه زن کدن کې د هر یو مردا هر چا مشاهده کړي چې زن کدن کې داسې یو تکلیف جوړ شي چې هغه میت د سترګو د حرکت او د بندولو کلاولو وسو طاقت نه واخیدتهم هوا اوزرونه د دې ظالمانو د عقل نه خالی وي ډېر هیبت سره عقل کار کوي بیا فرمایو وانذر الناس او ير و اي حبيب خلق يوم دا ورځ نه ياتيهم العذاب شراب شدوي تا عذاب دنیا کې بل الله عذاب راشي د مرګ نه پس بل الله عذاب راشي میدان د محشر کې د الله عذاب راشي فيقول الذين ظلموا بیا وای هغه کسان چې ظالمان دي دنیا کی داغی زندگی ظالمانه و وی ربنا اخرنا الى اجل قریب اے زمونگ ربا مونگ رستو کا مونگ تا محلت راکا دیو نیٹی نزدے پورے لغن تا محلت راکا او مونگ دی دنیا تا واپس کا نجب دعوتا کا مونگ با قبول کو دعوتستا الہ العالمین د کبی خبرې چې ته مونږ ته دعوت راکې او د کوم ایمان او دین طرف ته مونږ راولې دا دعوت به قبول کو ونتبع الرسل او مونږ بستار انبیاء علیه السلام تابعداری وکړو نو دا وخت کې د الله تعالی طرف نه جواب براشی ولم تکون وقسمت وای به ای ظالمانو کافرانو تاسو نو وای چې تاسو به قسمونه خوړل من قبل د دین مخک ما لکم من زوال چې نشته د تاسو لره د دنیا نه اخرت ته منتقل کېدل تا خو یې د ژوند نه او دوباره سنشتا نو دوباره ژوند نشتا نه د حساب کتاب یو زیشتا کچره تا دا منلې چې دا ز سکوم نو ک یومې ګم ازار کو د تپو زیشتا نو بیا وتا دا سی ظالمانه زندگی نه تیروله وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وسیدلی وی تاسو پکورونو دا هغه کسانو کی چه ظلمونه کړی او پخپلو ځانونو تاسو نمخ کی دیر قومونو او دا غی دیر دا ظلم دا سرکشی دا بغاوت جوندونو وتبین لکم کیف فعلنا بهم الله تاسو له سرګن کړیو چې ما دای سره سکړی والله وای وذربنا لكم الامثال او بیان کړیو مونږ ته د فار مثالونه تاسو د فار می مثالونه قران کې بیان کړی چون کې د الله د انبیاء علیه السلام موږ دنیا کې د مظلومیت زندگی وا بلکه سمره تکالیف چې دا الله د دین په خاطر امام الانبیاء علیه السلام ته رسول شوی نو داسې تکالیف نور انبیاء علیه السلام ته نور رسول شوی نو الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي و اما نورینک بعض الذی وای کچری او خو مونږ ته حبیب باز اغه عذابنا نعدهم چې مونږ د دوی سره وعده کړو د دې کافر سره او نتوفینک یا وفات کو تاستا سو پجوندون پی عذاب رانو وڑو اور ادا سو ضروری خبر نه دا چگن دی او مظلوم دی او مسلمان انسان روان دی دی پچامان عذاب راش کولے گور دنیا کی او ظالم ظلم کی او دور ظلم کی چداغے سے انتحانی والله اغت د اخرت د ورځې پورې مهلت ورکی په دنیا کې پاغاړ تو د هوا او ملګي الله وايي حبيبا يا غبم تا تو خي او غاظاب چې مونږه د کافر سره وعده کو او يا بتا سو وفات کو او استا سو پدي ژوندون مبارک کې و پیړو عذاب را نول وي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب حبیب و پتابان رسول د مسلی تب زمانا پیغام و آمر نواہی خلق و ترسے او د حساب کتاب زمواری دا زمان پلا سکرا دیو جنہ زمائی ذات مندو کہ او مسلمان دے او دے ظالمان جون تے رہے ظلمنا کئی زیادے کئی او معاشرت پریشان دا نو دا دم عاملم دیرد خطر رہا او که او کافر ده نو اخواسم کافر ده خو په کافرانو کې مبازدا سي کافر وي چې کافر وي خو ظلمونه نور زیاتې ده کوي باز ظالمان کافرانو وي د دې ټول نه رب العالمین انتقام غستن کوي کله الله رب العزت باز ظالمانو ته دوره مهلت ورکي چې سونا کال دا غیب در سر کې اړو درد قدر لنراي بیر لولی ظالمان تیر شوی تاسو گره فرعون فلکونو د بنی اسرائیل و ما شمان زب حکڑو و ففرعون دون عمر کی تو دعوا نو لگی دلی اخر کی اللہ رونی و پدریاب کی غرق او قرآن شریف کی اللہ وی النار یعرضون علیہا غدو و معشی سار و مازگر د جہنم اور پا فرعونیان و بلولش او چې کله ورځ د قیامت شي الله به حکم وکړي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب الله به دا فرعونیان یو سخترین عذاب ته ورننه کوي تاسو حجاج ابن یوسف یو ظالم تیر شو او ترمذی شریف کې راغلی یو لاک شل زر خلک لاستړي دي قتل کړي په دې کې لوی صحابه کرام لوی صحابه کرام ډیر صحابم دي ظالم شهیدان کړو او تابعین او علماء شهیدان کړو هغه ته الله سوره مهلت ورکړو ټول عمر او څه تکلیف ورته نو او دغه شان وفات شو الله دا هغه غټول انتقام خیرت د پاره راجم کو ځکه یو لاک شل زر خلق دا معمولی خبره نه ده تلمیذی شریف کی راغلی دی چې حجاج ابن یوسف یو لاک شل زر خلق لاستدلی قتل کړو پدې کې دوی صحابو ابن عمر رضی الله عنه د لاسا شهید شو بس په چې چا ورته دا سه حق خبره کوله به د مخ نه لری کول. ابن عمر رضی الله عنه قصور ګډون شو حج تلاړو نو د خنور سکول نه شو لواخ ابن عمر نو کله وځه سي موس چې نا وخت کو نا غوړوي ګور انورستا انتظار نکي موس په وخوانه کې نو زدارو کاوت د مخ نه لری کوله هو قصور ګډون دو حکم یو کو یو زهریلا غشې جوړ کو او د ابن عمر رضی الله عنه پر اکاف کی کې خو نا هو پستر ګړو نو اجي پسورلې سورې دو او خپې پر اکاف کی کې خو نو غ شیخ پکې نه نوته او بیا و ظالم خلق لدا سي حدیثو کې راغلي وی وی کوم له پته ولګي دا چا کړی کنه زو دا فدا سي سزا ورک. ابن عمر رضی الله عنه ورته وی چا کړی هو تا کړی دا سلیولوی صحابه کرامی شهیدان کړي الله ورته مهلت ورکړي. قران شریف کې واقعیا راغلي اے عام انسانان سکه الانبیاء علیهم السلام سور لولوی مقام نه درې درې سوا او یا انبیاء بنی اسرائیل په یو ورځ شهیدان کړي. دارنګه قران شریف کې سوره بروج کې واقعیا راغلي اغه ټول خلکو چې ایمان راړو ظالم بادشاہ اور تر سو کړي ایله دوه خندقونه جوړ کړي. سوره بروج کې واقعیا راغلي اغه ټول خلک په یو ورځ د اور په خندقونو کې وسوځو. نو رب العالمین ګوره دا دنیا دار د جزا نه ده دا دار د عمل ده. دا ګوره څه ضروری لازمه خبره نه ده چګنی او ظالم دی الله په دې کې رونی سکر غره ظالم لا الله دا سه مهلت ورکړي دا سه چې تر مرګ پورې پاوته ود باد نه لګي. خو یاد وساتئ دا آخرت د الله نیول ډېر خطرناک دی. دیو جن موږ تاسو ټول ته پکار دی لکه څنګه کافر ظالم نه والله تپوس کوي نو دا سه یو سره کلمه موي او دې ظالم دی ظلم کوي په گاونډي ظلم کوي د دو کسانو په منځ کې په فیصله کې ظلم کوي. نو اکثر وره د ظالم مسلمان نه الله دنیا کې انتقام اخلي. دا یو مسله ده چې کافر څه ظلم ملم کوي نو د نظر زر دنیا کې انتقام اغستی شي او د کافر معامله الله رب العزت دنیا کرستو کوي. مسلمان بازي خلکی وره خلکو پستر ګوم کتر یو جنگوله بل جنگوله د یو غلطی جرګې کړي د بل کړي نصور از پس پخپل په دشمنو کې واقع شي. دا د خلکو پسترګو لیدل بلکې دا یو مسله ده ځنی وخت په معاشره کې یو ظالم وي خلک دا هغه شاته پي او دا هغه ظالم د مختلف قسمه تکلیفونو نخلاصي. دا مسله ده چې دا ظالم الله بیا پخپل په د مسلط کوي. دا د ټکو خبرې نه الله وي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بعض ظالمان پا بعض مسلط کو. دیو جنر مائزت مندو دا اللہ حبیب فرمائی لی دا اللہ حبیب فرمائی لی ایاکم والظلم فا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. خبردار شیع ازم امتیانو دا دوارو جہانو سردار وی ظلم نہ کہے یو ظلم ندے داب دا گانو تیارو سبب بھی پرز دا قیامت والے. دیو جن نن ګوره تقریبا د هر انسان زندگی ظالمانه ده او الله وی ګوره ظالم کامیابی کی نه چرت گاونډی تنگ کړي چرت خپل ازمکه کې سوق نه پرې خپل چرت نور ظلمونه کول خلق پریشان کول. الله په خپل کتاب کې ویلي چې انه لا یفلح الظالمون. نو قران آیات ته کنه و ایشان گره داده چه ظالم کامیابی کنا. دیو جن از وائزت من دو ظلم نده پکار دو ظالم رست مکوا بلکه دو ظلم او دو ظالم مخنیوه کوا او کتو دو ظالم رست که نو دو ظالم با اللہ پتا بانے مسلط کئی. دیو جن از اللہ بندگانو چه اس قسم ظلم انو تو دو کسانو پو منز کی غلط خبرو انو لکه تاسو د خپل ملک دی حال نو ګوره د دې غلط مشران او د جرګو د لاسه خلق صورت انګره په خبره سوره څنګه خلک انصاف والا خلک تقریبا ختم دی یا انصاف والا دا سری چې انصاف والا او ته دا کلمی والا چون کی کامل ایمان ته تسبق ګوري پیږه په خبره باندې هي تسبق ګوري عالم کې دا الله حبیب فرمایلی چې سو په خپل فیصله کې عدل او انصاف کوي خبر دا الله در رضا ده پاره کوي نو په ورځ د قیامت بدید نور په منبرونو باندې ناشوي پرز قیامت بسوی د نور په منبرونو باندې بناشوي او رب العالمین خپل کتاب کې فرمایلی چې ګوره بے انصافی مکوي بے انصاف سره زما ګوره بنا او محبت رشتہ بے انصاف و سرا زما مین او محبت نشتا دیو جن دا موجود دور لوگو رئی امت مسلمہ پسور پریشانو کرے او پسور تکالیفو کرے خوگر منگا دخپلو بدو اعمالو نتو بنو باسو دیکھیں خبرو کل اگر دازی میچی او ظالم او کافر دا امت مسلمہ دا بدو اعمالو دا وجن اللہ پدوی مسلط کہے تاصل دا قرآن شریف درس کی تیر دی کله امت بالکل د الله تابعدار ده او ټول متقیان او تقوادار دي نو کافر په مسلط شي ظالم په مسلط شي خو خلق دیندار دي نو د دې درجه بلند دي الله ورته د اخرت درجه بلند ده او کله امت نافرمانه ده نو مسلمان یا کافر ظالم په الله مسلط کی دا ول سزا ور کوي داول سزا ور قیدا غ دنیوی عذاب دے اخرت والا لا علاوہ دے دیو جن مونږه تاسو له توبېستل پکار دے چې مخ خپل شکلونه د شریعت مطابق کو خپل اعمال اخلاق د شریعت مطابق کو لین دین د شریعت مطابق کو ځکه خنن زمون دعا نه قبلي زم زمون دعاګانې پدې نه قبليږي او خطول معاملات اکثر حرام دي باندو نه دي بیمی سود دے دروغ دی دوکرا نو کل چی دغا دا دوکو دا دروغ او دا باندونو دا بیمو او دا غلط و ظالمان جربو اغا شیری خیٹی لڑشی یاد ساتای یو نوڑای چی پا خیٹا کد حرامو پرتای اللہ دعا گانے نقبلے جامی چی دا حرامو پسل لپای دی جامی واسی یو روپای پا کی حرام دا دعا دے دا رب العالمین پا دربار کی قبلی گینا بلو گو رئی دیر کم بدا سے خلق پیدا کئی چی گاوانڈی تی خوشحالا رئی ہر چانا گاوانڈی پریشانا رئی پا تکلیف تی تی کہ یو مسلمان پا پریشانا ہی کی رئی نو دا سوکنوئی چی بای دا دے پریشانا دے پریشانی لری کو منگ ظالم لم لڑا گو دیکھیں پا خبر با نو داسې اوقاتو کې د رب العالمین د طرف نه عذابونه راځي یو امت په یو بلن خطه بل طرف له کافر مسلط ده دی وخت کې موږ او تاسو له پورا جڑا پکار الله طرف ته پورا توجه پکار ده او کدا چې ونو کو نو دا څه حال ده تاسو ګورئ د امت مسلمه ده حال ده اوس خو خبره بالکل صفاش تاسو هغه ورځو کتل چې باجوړ کې یعنی پا معشومان و نابالغ وانی دا قرآن شریف دا پاسا بمباری شو دینا پسوس منگو تاسو که چلی توبه نو باسو اللہ تا نمو توجی کی گو نو بیازا منگ دا زرون مزخشی وی قرآن شریف ٹکڑی ٹکڑی شو بیدی خبر بار او فخر سر زمونگ حکمرانان وی جدا منگ کری بیدی خبر بار فخر سره زموږ ور باندې داسې باغیرت مسلمانانو چې هغه سم دستی داسې ظالم حکومت استفا ورکا باجی ګورو سم داسې ډیر مليان شته چې هغه ځان نه غرزه کړي استفا نو ورکړي نو چې دې اوسم دغه دربار نه پریزي نو چې د کورسای مقصد نه نو رسې مقصد دی ایمان سره وایي یو عالم دین چې دا مسله پریزي او د بخاری شریف او د قران او د دینی علوم او درس او تدریس پرېخو خوده په یو سوچ فکر خلق لګلې و سم لیلا او چې معامله دا سي دا چې په مدرسه کې د قران شریف ټوکړي پرتی دي د ماشومان ټوکړي پرتی دي او ته تپوس نشې کوله او دې نفس ته په دغه ځای کې برقرار نه چستا کورسای مقصد نه لري نو نور دې سم مقصد دی فکر ته خبره وره کستا اخرت مقصد وي و تاب الغزه پریخه وکر دا پا جلسو جلسو نبانی نکی گی زمائی زفرن دو امت پلاس کے زور رشتہ خبر له مخیادا خو مسلمه خبره ده ته امت بلاسو کی زور نشته تا پدی کی چې موږ او تاسو ټول جړه او کو فریاد کو الله ته تو پسشتو هو واسو پسچ باندې تو هو واسو او دا الله موږ او تاسو امتحان کې چي ګور دا سي امتحانات چراشي نو د چا د کفر سبب جوړ شي او د چا د ایمان سبب جوړ شي ډیر تاسو ګورئ مختلف قسمه خبرې د خلکو ته خلې نه روز دا سي مظلومانه کارونه شي او د ظلم کارونه شي او مظلومانو سره ظلم وشي د بعض خلکو د کفر سبب جوړي حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب فرمایي کله به ظلم په مشرق کې شوي او یو سړی ور سره په مغرب کې ده خدای په خوشاله دی او تایید کوي نو دین داسې دی لکه په دې ظلم کې چې شریک وي او کله به تاسو سره خوا په خوا وګو په ظلم کې و تزلکی خفای اللہ تجاڑی جا اللہ زمان سو وز نشتا نو داغی دو گناہ نتبری مونگو تاسو طولو تجاڑا پکار دا دو حضور پاس اللہ وسلم خدا حالو حدیث پاک کے راغلی صحابہ اکرام جہاد تطلیب نو دی او مجاہد نپ خطابانی یو کلیمی والا قتل شو او شہید شو نبی رہ السلام اغا صحابی رو غفتو اغه ته دا ولي چې هغه کلمه ویلو تا قتل کو وی دې دې یاري نه ویلی و دا الله حبيب ورته وی تا دا هغه د حضرت دا شلولو نشي قتل لري چې دا دې یاري نه وایو که سم سره وای بیا ورته دا الله حبيب وای دا وره ما او تاو دې ټول حکمرانانو د فارم دي وی دا را وای چې رز د قیامت دې کلمه سره وسکه ور تاسو ګورئ دا مسله دا ځنی وخت په کلیه ولاکه کې او معتبر سړی وایي چې دې سړی لم ما پناهي ورکړي لوک راغه پناهي او جرګس وک ماته کې نو خلک وایي تپوس بدر نه کوي چا چې کلمه ویلې د ذمہواری الله په لاس کې غوښتي یو ګور دا زموږ او تاسو د غیرت صدا الله د غیرت یو صدا دا اللہ حبیب وئی پتول انسانانو کی لوی غیرتی زیم و اللہ زمان اڈیر لوی غیرتی دے اللہ با دخبل زیمواری تپوس کئی پر از بکیامت کرے او چې الله تپوسو کی نسوک بچکولو والشکا نبی علیہ السلام اغتا وئی دارا لہو آیا چی دد دی کلیمی سر با پر از بکیامت تسکے لیکن خبر با دد دی کلیمی سر با پر از بکیامت بانے سکے او بیا الله حبیب لاس پور تک او دمر لاس پور تکل په خاص او خاص دعاګانو کې ودا الله حبیب لاس لاس پور تکول چې دا ترخونو مبارکو به ښکار شو الله د حبیب سپین بدن او د صحابه لاس دور پور تکل چې موږ د ترخونو سپینواله وکړو ویا اعظم عربا د دې چې سکری ز بیزار ہے الله د دې چې سکری ز بیزار ہے دا اللہ پر نگانو منگو تاسو نم گرے دا جڑا پکار دا چی اللہ دا من دا حکمرانان سکش او دیر پارا دا سوک پا ڈالو رو مانے سیڑی او مخبری کئی اللہ دا دی ظالمانو دا دی ظلم نمو بیزار ایو وردا سے اوقاتو کی دا عذاب الہی خطر ایو چول لطوبہ استن پکار رہی دا سے حالتنو کی کہ منگو تاسو طوبہ و نبا سکن نویاز ساتائی دا قرآن شریف بی عزتی شوی دا معشومانو بی عزتی شوی دا معشومانو بی عزتی شوی دا اللہ کور ٹکڑی ٹکڑی دا قرآن شریف ٹکڑی ٹکڑی پروت دے دا سی وقت کی گولا دا اللہ دا طرف نا عذابو نرازی او بیا دا سی عذاب رازی چه غیر کے لواندہ اوچنی نمونگتاسو طولو تا گولا سی توبہ استر پکار سی توبہ استر مونگتاسو طولو تا پکار او دام غورت تر اوسه پورې دا حکمران روي دا دي دا اصل کې د کافرو د مسلمان سره غوره دي ایمان نه بغیر بل د اس خبرې دښمنی نشته د کافرو د مسلمانانو سره د ایمان د خبرې نه بغیر بل غوره دي اس خبرې دښمنی نشته او دا چې ایمانی دښمنی ني نو چرته تاسو کتل چې په سینما باندې بمباری وکا یا ول جواره او شراب خانه باندې وکا افغانستان کې لړ شي عراق کې لړ شي د کافرو د بمباری ز مساجد او مدارس په خبره باندې د دې جنگ مقصد دی جماعتنا مسلمانان طلباء علماء دا زما عزت مند ختمول او هغه د فارغې زنادقه او منافقان چې دا غي اسلام بالکل مشکوک دی هغه خلک بر سر اقتدار روستي او هغه خلک دای سره سکي باقاعده دای سره تعاون کوي بل یو مسله علماء ذکر کړي یو د مسلمان قتلول لی د س دنیاوی وجنه خبرې له خیال رسی د دا کچره دې ګناه غنی نو دې په کافر کې گینا او د اسلام د وجنه د کلمې د وجنه د مسلمان وجل دا د کفر خبره دې نه جوړې دي وجنه زوای عزت مند مو او تاسو ټول ته توبه استل وکار دې د يهود او نصارا او د هرې طریقې نه مو تاسو ته نفرت وکار دې چې دا غي غنتی مشکل ني دا غي غنتی زمون په کور کې ټي وي وي سي ار ني دا غي دا غنده ماحول باندو نا بيمه جواري دا سيزونه زمون او تاسو ني د دې سيزونه مو تاسو نفرت کو دي وخت کې الله رب العزت ته توبه واسو د رب العالمین مدد وګوره زمون او تاسو د ني کو اعمال سره راځي او د توبې سره راځي دا الله مدد الله په قران کې سوي دي چې ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون چې چا په زړه کې د الله یره دا او د الله د حبيب صحیح تابعدار دی د الله خصوصي مدد بدد سره او که زمو شکرونه د يهود او نصاراو غنته زمو معاملات د يهود او نصاراو غنته نو بیا دا الله باندې غانو دا الله مدد بمغه تا سرنی بلکې دا الله قهر وای نو کله غره دا الله عزم داسی می چې کافر مسلط کی کافر مسلط کی پاوې باندې دیو جن زمون دا اعمال د وجنه تاسو ګورئ بمغه باندې داسې حکمرانان مسلط کی چې غي زما عزت مند دا کارونه کوي اعلان کې تاسو ګورئ پر ملک باندې انګریز حکومت کړي اغا انگریزم داسې ظاهرا د جماعت او د مساجد بیزتی نه کړي نفس ور مشران خو اکثر وفات شول حکم داسې چې کلو کې بعد بازشتا او په دې ملک باندې د انگریزانو حکومت او نویم د مساجد او عزت لحاظ ساتل تاسو ګورئ په انډیا کې زموږ د پاکستان عمر مسلمانان دي دا غي د مدارس او باقاعده حفاظت ته دا غید دین د شاعر او باقاعده قدر عزت کیدا سمراجیان نوایو د خپل دین طریقو ته طریقې نوایو نو یو پاغا عذابونو کې دا غلط حکمرانان هم مسلط چې باقاعده فخر سره وای چې دا مدرسه مونږ روانه کا دا قران شریفونه چې ټوکړي ټوکړي پراته دي دا مونږ کل او واړو واړو ماشومان ته سوې چې دا دشګرد وسب کومه او تاسو الله ته متوجین شو توبه نو واسو د دینه سیوا سیوا نور عذابونه به مونږ او تاسو باندې الله تعالی طرف راځي دیو جره چې مونږ او تاسو خپل کتاب ته متوجی شو الله طرف ته متوجی شو بل د دین هر شعبه ته وایو چې دا یو ضروری شعبه ده د دین هر شعبه ته سو وایو چې دا د دین یو ضروری شعبه ده لکه مثال په تور زموږ استاد په دین کې jihad فی سبیل الله زموږ د دین یو حصہ دا کله ټول مسلمانان شهیدان کیږي کو جماعتونو ټوکړي کیږي خو jihad زموږ د دین سره لکه موږ زموږ د دین یو حصہ روجه زمون د دین یوې سره پکې خبر وای دی وجره مختلف شوبو کې چې کوم مختلف مسلمانان لګیا دي نن یو د نفاق او د بی دیني خبره دا چې کومه شوبه کې کوم مسلمان ورننه و تو غبلې لګیا د سپک نظر باندې ګوري خبر دی وجره ګوره کدا د تبلیغ کار دی کدا مدارس دي کدا مجاهدین دي دا ګوره ټول زمون د دین حصے دا یو خبره یاد لرئ چې کوم مسلمان د دین په کوم شوبه کې ورننه وته او دې بلې تصفق ګوري دا منافق دی وګورئ خبره باندې دا منافق دی دیو جن دا ټول زموږ د دین سره تبلیغ کړي دې کې باقاعده ګرځي دې سره باقاعده دا زموږ یو بنیادی جماعت ته خو کدی که بعضی داس خلق دی چه اغا درسونو لبد گوری، یا اغاوی چه قرآن کی هدایت نشتا، یا اغاوی چه دا چاویلی چه جهاد دنو دا گوری تبلیغی نده قادیانه ده پوی گئی پا خبروالی. آغا رضیو کس شهید شو ناغذی لزه تقریر للاڑو، نو دا آغذی عالمو سم آخات ما سر لیکلے پروت تے مالوی تلک دی تقریر کدا سے ہو آیا چی دل تا باز خلق دیا وی چی دا سو کوئی جدا شہید دے بگئی خبر بائی او ادا شاویلی جی پا افغانستان یا پا کشمیر یا پا بلزے کی دا جہاد دے، نو گورا دا خدای دا عذاب و دا قہر نیر پکار، نو بازی گورا دا سی دی کدی پا لگورا تبلیغ زمون بنیادی شہر ہے، او که کم سڑے وی جی بھائی درس لضرورت نشتا، قرآن کی ہدایت نشتا، او جہاد تا پخلا نوی اڑکی مولا بدگوری دا قادیانے دے منافق دے دے دا تبلیغ بدنامول غاڑی بیجی خبر با دیو جن دا اللہ بندگانو دا دا دین یوی صدا جہاد سشے دے دا دین یوی صدا تبلیغ زمون دا دین یوی صدا دا دنیا گوٹ گوٹ تا گورا دا تبلیغ بزریبانے اللہ دین و رسول لارو کسو کی گرزی چانس غواڑی نا تال کلمہ خی تال مس خی خو گره بازی اوقاتو کی دا بازی فرقو دا بدنامولو دا پارا دا سی خلق را دن نشی چه اغوی جهاد نشتا نو دا قادیانی اصول دا دی قادیانی دا وی چه دا قرآن لدی امت رانی دی نشی امت دی وی چه جهاد نشتا دا غلام احمد قادیانی دا پیدا کی دو مقصدو نو دا انگریزانو چی او دی امت لوی چه قرآن شریف لضرورت نیش دی پا معنا و مقصد زان مکو یوی د قران شریف درسونه دینی دې ته د امت را نزدیکی کی نه زم د غلام احمد قادیانی مقصد داو چې دا وایي چې جهاد منسوخ دی او چې حد چته علام کده الله حبیب سوره بد ګڼلې تفسیر د سوره محمد کې ابن کثیر ذکر کړي چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وکړه سراغه چې فلانه فلانه کس وایي چې بس جهاد ختم شو وی دروغ وی دی جهاد به تر قیامت پورې جاری وي جہاد و تر قیامت پوری سوی دا کسوک مخالفت کئی او کسوک تائید کئی او کسوک سکئی خود اللہ دا حبیب دا مبارک خلین روتی جدا سی بوی نو کلا گرمون دا سی دا ازار خبری کو جی او پلد تکڑی پرتی دی پکار دارے جو والدین لتسلی ورکو نو دا کمکل شیخ دیور لوی دا خو شہید نرے بیا پکر آلہ داموی جی دیوی دیم لام بولے نرے چرته باندې امی سړې نه نه امی سړې ځنه وخت د دین د پاره فتنه جوړ شي نو مولا اعلان بوله خبر وی هغه وای چې غسیل الملائکه نو ما دې خدای دې د جهالت بنیاد به خو بس چې ځان په دین نه پوي او صرف دې لپاره چې خلکو لازار او تکلیف رسي آیاو مسله دا سی و چې او صحابي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید ګوره شهید لامبې سوکنا چی سبا یو شہید را رہتو جامو کی تا خدا آغا فخر رہ کرنا پا جامو کی دفن کو پا وینو کی دفن کو دے پا دغا وینو کی را پورتا کی او دغا وینی بے دبا دن روانی دے برا پورتا کی آغا خدا سے ہوا کیا وچی او صحابی حضرت حمدلہ رضی اللہ عنہ دخپلی بی بی سر صحبتو کو دے کے اعلانو شو چی حضور پاک دو حد میدان تا ہوا تھا صحابو خوجیب شانو غزل کی سوچو کو جدا تو غسل کے دا اللہ حبیب نہ رستو پاتے نشی نو دا جنابت کو حالت کی دا اللہ دا حبیب سر ہوا تھا ناغل حضور پاک غسل نہ دے اور کرے خدا اللہ حبیب ہو کتن چے نور شو حدا خو دا غشان دی او دا تا ملائق غسل ورکے خدا اللہ حبیب عالم الغیب نو بی بی رو اختر ویاسو اجلا شو حدا خسل پاسا او یادی دا دل ملائق لے غسل ورکے بی بی ورتا ہوئی چے دما سرا کورواله او صحبت کړو خو چې تاسو اعلان وکړو نو د غسل له انتظار وکړو نو دا باندې چې دا واقعیا دی واره دا به یو سبای او شهیدی ته ویلې غسل ورنو بلکې یاد ساتای د شهدا او د والدینو نه دعا غواړی مشهور جهادي عالم نے مولانا مزود سر سے او کله ناکله ما مشکلات په مخه کی اور اس قسم طریقے سراغ مشکلات ختمی گنا وہی زما پا محلہ کی وہ بڑھائی دراغی دو بچی شہیدان شوی وہی دراش مغیل وام بولی دوارا لو بانا وہی چالاز بورتا کی اللہ زما غٹھول حاجتو نا پورا کی دا د مسلمان په زخم باندې مال به دړول لچي داغه بچي ټوکري ټوکري پروت ته او ته له دا شهید نه لري ٹھیک استا په زما استا په خلصو شهید کی ها زما استا په خلصو شهید کی شهید خو باغ ای چا د الله په نسب والے شهید خو مسلمانانو ته ضرر او تکلیف مرسوي زموږ استادو د اتفاق او د اتحاد ضرورت ده د شهدا او د والدینو نو دعا وغواړه تاسو لپتشتا چې د شهید د والد او د والدي څومره لوی اجر د رب العالمین په دربار کې بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه په لار روانو یو زنانه را وغوښتو ادا سه ولاړو هغه ورته خبرې کولې بخاری شریف روایت چې بیا هغه خبره ختمې کینو عمر رضی الله عنه ته وی اجازه ته وزه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته سو کوي چیا امیر المومنین یو زنانوا او تل عقید و جلو دا سپا دب و لار و غد دنو کولو چی غی جازتو کولو روان شده دا پیجه دی وی دا دی خاون او دا دی پلار چی بفتخی او کی اغ غنیمت با عمرم خورو وی که بخبر باری وی دا تا پیجه نی دا دی والد سمر لوی مجاہدو دا دی خاون سور لوی مجاہدو چی ملکونا بے فتخ کل دمر غنیمت بحاصل شو چی آغا تقسیم با عمر رضی اللہ عنہ مخورو پی گئی بخبر با نو دا سے خلقو زمائی عزت مندو قدر عزت پکار لے پی گئی بخبر با خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چکل وفات شو نو زنانو جڑن عمر رضی اللہ عنہ لچاوی زنانو جڑن شریعت موافق جڑاوا نو عمر رضی اللہ عنہ رتے پری گئی زائی کپام و خلق و خلق جاڑی نو خالد بن ولید دا جڑا کابل لے شداد اسلام یو لوی فاتح ہو یو جن زبائی عزت مندو اسلام کی ٹک دے چی مسلمانانو دا پاردا یو درد شو خود شہداء و سور لوی مرتبہ یو شہید دا اویاو کسانو شفاعت بکئی او بیا دا قرآن دا پاس شہادت جمعات کی شہادت مرخواستی مشتکن سو پغلا کی مڑکی ایڈاکا کی مڑشی سو شکا کی مڑشی سو پخپل ازمک ظالمانه په بل عمله کې د بل هغه کې مرشي سو پتب مرشي مر خو سیمشت کنه دا د شهادت مرګ دا غره پډیر لوی نصیب باندې ملاوي بل دا یو مسله ده دا لفظ د 70 او یو دا لفظ نه دی دا په شریعت متطهره کې د دغه تعداد د پاره نه دا د کثرت د پاره ده الله خپل حبیب ته د منافقان مبارک ویلیو بخنه ولا یوزل غواړی یا دوزلی غواړی یا او یازلی غواړی نه بخ د الله حبیب کې چرې مال پته ولګي چې د او یاو نصیوا زما په بخنه الله بخیز په د او یاو نصیوا بخنه غواړو خدا د او یاو لفظ د کثرت د پاره دی نو چې شهید په د او یاو کسانو شفاعت کوي دا لفظ د او یاو د ډیروالي د پاره دی او دا یو مسله ده حدیث ته او حدیث احکام القرآن کے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دارنگی نسائی شریف کی حدیث دے چی دے مسلمانانو کل دی اندوانو سر جہاد و غزاوی نو دے ہندوانو دے لاسا چی کم مسلمان شہید شو دتا با دو شہداء و اجر ملاوی او دے یہود و نسواراو دا امریکی دے دے معاونینو سر چی دے مسلمانانو جہاد دی نو پا دی جہاد کی چسوک شہید شیع غطبم د دو شہیدانو برا اجر ملاوی نو کسر صرف او یاو یا کے نو ام دا اہلی کتاب دا لاسا چکم شہدہ دی آغیب دا 140 کسانو سکن داغی شفاعت با کئی پرز دا قیامت والے نو دا شہدہ او دیر لوی مقام دے دا دا امت مسلم دا پارا د درد یو خبر ادا خو غر ادا مونږ تاسو لدام وای چې اوسم کوم مونږ تاسو اتفاق او اتحاد وکړو او ټول په زړونو کې محبت را نه غي او د دین هر کار ته مخفل کار نه وي دا الله عذاب نه وکړو مونږ تاسو راش ویلې په دین هر شوبه کې چې کومه شوبه کې لګیا انسان په یو وخت باندې یو شوبه کې استعمالې دي شي خو کجره د کې د الله رضاوی نو د بدبل شوبه سره محبت ساتي او کده د پزړه کې امداده چې دې په یو شوبه کې لګیا دی او بلې له پزړه کې بدګوري منافق دی منافق دی دا مسلمان نه دی صحیح ٹھیک ہے خبر روان دې داسې مثال لکه اوسړه مسکه خو بل طرف له روزي والا سره بدی شي نو له دا روزه د دیني سند ده یو عالم د درس و تدریس کوي او د دې تبلیغ د کار سره نه لګي پزړه کې مثال په تور باندې دشمنی دا نو دا خدا سره لکه یو سړی د موسکار کوي خو روزي والا سره نه لګي یا یو سړی jihad کوي او دا غ سره د بنن امت مسلمه په دې منافقت کې تقسیم شوی موږ تاسو لا د اتفاق او اتحاد ضرورت ته کله چې د امت په منځ کې محبت راغې جوړ راغې د دین هر یو کار ته خپل کار وې نو دا الله مدد او نصرت ورازي دا ټي وی وی سی آر دا جواری دا تماشي دا غلط کارونه بے پردګری ګرځیدل کمی او شهیدنن په موږ تاسو کې زمای عزت مند شي الله مدد دی باغې راشي تاسو موږ خپل ودونو لو ګورو خپل شکلونو لو ګورو د خپل کاروبارونو لو ګورو تاسو ګورئ اکثر مساجدو کې قرآن او حدیث درس نشته نو دین وکم ځای نه زکه دین څه شی دین خو قرآن او سنت ته په اکثر مساجدو کې د قرآن او حدیث درس نشته او کده نو غیله شو کینی نو چې ورلند کینی نو دین وکم ځای نه زکه نو د الله مدد په کوم سپس راځي چتا لدین زدن دین عمل به کم زینو کی چتا عقیده پیجن نانو عقیده بخپل سنگ کی چت د حضور پاک طریقې پیجن نو ناب په عمل کی سنگ راشی دا الله مدد خو به ال راضی چې موږ تاسو ټول دی قران او سنت ته متوجه شو دی قران او سنت وګوره دا دشمن نا مدرسې دا د اسلام خلاګانی دا مدارس دینیا دا مدارس دینیا دا مقصد دا دی دا جنگ د کافرو شورو د دی وجل ده دا دین میټاوي دوه والے نه دي ټیک د شه مونږ ته زمونږ د کمزورو زمونږ د بدو اعمالو د وجنه تکلیفونه ملاويږي خدا دین سوک میټاو لنیش الله حبیب دعا فرمایلی وی زما روا کده ټول دنیا کافر راجمش او ته زما په امت دا سم مسلط کې چې ټول دې ختم کی دا امت سو ختمو لنیش دی امت دغه مر دی چې نن خپل بی اتفاقی د ناسا مونږ او تاسو ټکر امت چې کله خپل منځ کې جنگي د امت زړونه یو نه دي د الله مدد ونی تاسو ایمان سره وای د الله کور کې ناس وینم زمونږ زړونه یو دي په یو جماعت کې په یو محله کې چې لس پینځل لس مقتدیان او تربورا د زړه یو نه دي د الله مدد به ال راضی چې زمونږ زړونه یو شي زړونه به یو شي نن زمون پزونو کې نفاق ده پزونو کې تفریقه ده د صحابه سره ګوره د مدد یو وجدام وا قران دا غي د زړه حال ذکر کړي فرمایي واذکروا اذ کنتم معدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا الله یې زما د حبیب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زمانه مترا یاد کئ چې زما د حبیب دراتو نو مخ کی دشمنان وئی نو د اسلام په سبب ستا سوزونو کې سو الف بینو ال طالب دی ته وئی لکه دا ګوتی دا سی په یو بل کې وری ته صحابه زونه دا سی یو بل کې ورغلی نن زمون زونه د یو بل نه بالکل جدا دي زونه به یو بل نسی کله چې د امت په منځ کې اتفاق نی اتحاد دی نو در رب العالمین مدد ولرای صحابو سره چې د الله د مدد نو الله دا غي حال ذکر کړي ويفا علم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم الله عزت صحابو د زنونو د محبت او د اخلاص نه خبرو نو ما خپل مدد او نصرت رولو کله چې امت خپل منځ کې جنگيږي خپل منځ کې کینلا حسد ده د رب العالمین مدد بدای سره نه حدیث پاک مشکا شریف کی راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی بار رووت و اللہ ورطا وحی کری وچ فلانیش پدا لیلت القدر او دا آغی اعلان فرمائلو دیو دو کسانو جنگ شد اللہ حبیب رووت نیو بل سر اللہ سچولے نیو بل پر سیس لہر آغستی خود دخلی و دخبر و جنگش آغا حکم اللہ پور تکو دغه خبره هغه حکم الله سکو پور دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوتا اس تا دے لیلت القدر دا تعین و دا بیان دا پار روتے ہوں خود دو کسانو جنگ شو اللہ دا خپل حبیب دا زلن ما خبر ہی رکھا او غا حکم بروخی شو اے دا دوار و جہان و سردار موجود دے خود دو کسانو دا خلی دا جنگ دا وجن راغل مدد واپس کی جو دا مون و تاسو لخی ننزمون دا ہر یو ازلو دا بلن جدا ہے دی وجن اتفاق و اتحاد چھ امت کی نی امت کی جوڑ نی راغلے دا اللہ مدد و نرازی دا امام مہدی رحمت اللہ علیہ چھ بکل پیداش تو دا آغا پا وقت کی ببل سا خبر ہے نی قطول امت با پاغر آجمش دا طول امت اتفاق و اتحاد براش دا اللہ مدد و نصرت براش او کله غره دی په لغره چې کله امت کې د نمنلو ماده ده نمنلو ماده ده د خپل مشر نمنې د خپل عالم نمنې د خپل امیر نمنې نو بیا به الله مدد او نصرت راځي. غزوه بد احد واقعا قران شریف کې دې لپاره ذکر ده چې موږ او تاسو له اتفاق او اتحاد مخې لګي. نبی عليه السلام چې کله غزوه احد کولو نو په خپل لاس مبارک او د الله حبیب مجاهدین کې نور الله حبیب ور ایوازي د موز طریقه مو او تاسو لنډه کولی د الله حبیب هغه جنگي امور خولي چې کافر مرتلن حیران دي امور حربیه د الله حبیب داسې خولي. دیو جنا یو کسره خبره کولی چې باید مسلمانان جرنیلان ناغلی چې دوه خود جنگ دی نقشې له قتل کړه چې د حضور پاک په کومي طریقې مجاهدین کې نور دي ویایی دا سی چخی ووالی چی دیکی خودشی کس دا سرادو سی امکان نشتا. اللہ حبیب گو ردا سی جہادون لڑاو کری چی مجاہدین بتلئی لبن پتنو چی چرت ملی. عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ امیر لیگلو ورطے خطی والا ورکو وی دوار از منزل چوکی نو خط بکلاو کی امیر لم پتنی چی چرت ملی دا جہاد امور دا سی پراس کی ساتھ لی امیر دوار از منزل چوکو خط کلاو ادیم ولی کلی جگر دابو کی دابو کی دا مجاہدین چی سوکزی خوزی با او کنیزی مجبورا که بینا دا سی جنگی امور خولی چی مجاہدین لمن پتنو اجدا دا صد پارمولی دا اللہ حبیب نقش پخپل لاسو مبارک صحابہ کینو یو پنزوس کسان جبل الرمات یو غرولتے کینو او پائی بانی امیر جوڑ کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ایلی وی دی طرف لبناسی چی شا طرف نگوری پا مون دشمن را نشی او دا وصیتی و فرمائی رو چی گورا کتاسو گوری چی دا دشمن زمون نوخ پرے کئی و چی ما حکم نیدر لے گلے نمورچہ بنا پرے زائی جہاد شورو شو کافر امند شورو کا زنانے زان سردید پار را گوختی روستی وی کافر چی مون کتیخ تکو دی ورا لپی غور را کئی یا غزنانا متختی دی نو دا غبره مرچی والے چی گوری سا صحابه خو روان دی او غی پس مندی وی او سا غنیمت را ٹولی نو دیره کی پدائی کی اختلاف کرو امیر توی چوز منگ دل تسکو میدان خالی پروت تے نو دی مرگرو سر خوبدا سلیحی او دا کافر اونا چی دا کم پاتی شوی سامان دی دا برا ٹولی اور اختلاف را گئے کنا امیر ورطوی چی نا ما تا دا اللہ حبیب فرمائی لی دی چه ما حکم نی کړي نو تا ایوی زمون اوس دن تاسو ضرورت ته نو نو ګوره د اختلاف د وجه نه اکثر کسان را کوشل د دغه اختلاف د وجه نه الله خیلا دشمن واپس راغه و فرا تفری جوړ شو او یا صحابه کرام په یو مکوانه سره شهیدان شو او یا صحابه کرام سری پا یو مکوان شہیدان شل کل شومت کی اختلافی نن منتول اختلاف و اختلاف دے دیو جنہ دو عزت مندو دی ایمان او دی مزد دی روجی دی زکاة سروا منگو تاسو خپل منس کی محبت مراولو نن هر مسلمان بل دپار غل جبائی دے تباشی او دے او جنگی گی او دو پا یو بل ورچے دا اتفاق و اتحاد چیز منگو استاسو زنو کی دی دین هر کار لب خپل کاروائے پای وکنه بوای د هر مسلمان درد تب خپل درد وای ګره د مونږ د دین نوم څه دی د الله حبیب وای الدین النصیحه دین څه شی د خیر خواهی ده نو مسلمان خو به د کافر خیر خواهی نو چې د مسلمان خیر خواهی نو الله مدد وکړي نه راشي فکر خبر با او ته د دین په یو شوبه کې لګې بل سره د جنگ دی غیله بس ګور نو د الله مدد بکم زیر راش د دین مقصد خو څه دی ا دین او النصیحه خیر خواهی دا د کافر خیر خواهی بم لټه دا جهاد هم دا خیر خواهی دا الله حکم دی دا غل دعوت ورکه دام دا خیر خواهی دا دین نوم د خیر خواهی تر سوچ مو او تاسو کې محبت نی راغله زمون زړه یو شوی نی د مسلمان درد ته مو درد نی ویله د مسلمان درد ته مو درد نی ترغه پوری د رب العالمین مدد او نصرت دا مو او تاسو سره نی دی وجه نه هر چاله د خپل زړه حال معلومي چې دا د کلیمی والا سره مولې بغوز ده او د افلانې چې دین فلانې کار کوي دا د سره مولې بغوز ده نو بس دغه بغوز د منافقت ته بس الله له توبه او باسا او ترغه پوری چې زړه دی پاک شوی نی کړه نو ترغه مسلمان نه او د پزړه په فیصله کې ابراهیم علیه السلام غره دا دعا کوله علماء سجده کې کوي تاسو کوي غره نفلو کې چې د شپې را پاسي نوای ولا تخزيني يوم يبعثو الله په هغه راز د شرمندګۍ نه مي وساتي چې د خلق په قبر نه را پورته کی ابراهیم علیه السلام وی ولا تخزيني يوم يبعثو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الله ما د قیامت د ورځې د شرمندګۍ نه وساتي په کوم ورځ چې باندې مال پکار راشي نو په اولاد پکار راشي سبا پکار راځي پاک صاف سلو دا د قران فیصله الا من اتى الله بقلب سليم صفا زړه وروړ نه د کلمې والا سره دشمنی دا نه د چا سره حسد دی نه د چا بدخواه بلکې دار چا خیر خواه دی خبره ده د پزړو په فیصله کې الا من اتى الله بقلب سليم چاچ صفا سوتر زړه راو نو په دې صفا سوتر زړه په فیصله کې دیو جن چې د دین په کار کې موږ تاسو دی یو بل معاون شو یو بل سره کینه نه ساتو حسد او کرازی چې سمدستی توبه وباسو کله کوم د مؤمن مسلمان د پارا دی یو کلیمی وال د پارا اگر چې چرسی بنګیو لري نه مسلمان خو دې کنه خو ستا په دې زړه کې ور سره کینه او حسد دی نخپل لله متوجه کیږي او توبه وباسه چې زړه دې مسلمان لړای نه پشان صفا شوی نه کنه نو ترغی پوری زما عزت مندو مومنان مونگو تاسو نشو کیلے دیو جنا دا اللہ دا مدد دا پارا دا دی منزونو دا نور و دینی عامالو دا وجن غٹ ضرورت دا اتفاق و دا اتحاد دے اور ضرورت سشے دا ہمدردائی دے دا اتفاق و اتحاد دے دا صحابو سرکتا اللہ مددو نگورا مہاجرین و حجرتو کونسوار ور سرکورونا نمکن دا سی پوری حدیثو کراغلی چیو د بیزی سر یو صحابی کر چارو لے گلو ناغذر کی سوچو کچھ زمان دا بل کمزور ہے دا ناغذ کرو لے گلو اغا بل کرو لے گلو بیا گرزی دو بیا اغا کورتا واپس را رہے بیا اغا کورتا واپس را رہے دین دا ہم دردائی دا زلد دا رحم دا شفقت یو نم دے نن اغا شیز امونگ استاسو نظمائی زتمند ہو تیرے دیر بارا امونگ استاسو محنت کو او کدان نکو نو دا غشان دا اللہ عذابو نبی او دا موائی چی مونگا محنت نکو کرا اطول دنیا دین تشاکی دے دی محافظ سوکرے اے اغا وقت کی فرمائی لے ما اتا خسو کیوں دا اللہ دا حبیب مرگرو تیوے لے چی اغا دا قرآن شریف اے قرآن شریف نیم دا صحابو صفت نڈک رہے نیم قرآن شریف سرے دا صحابو دا صفت نڈک رہے وہ آغا خلقو لے ویلی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْسَالَكُمْ وِوَاو رَي کزماد دِنَّمُ مَعَلَوْ جَانْ خُوکُو مُخْمُوَارُ لُزُبَتَا سُبُوزُمْ نُور بَرَاوَلَمْ تا دی دین محافظ اللہ دے کما اتارا نیز دین شو نقصان و ما اتارا ملوش اللہ دے منگو تاسو طولو تا دے سیتو بی توفیق را کی او زمین مسلمانانو کو ام معاشرہ کی چه سمرہ منکرات تی او آغا دا اللہ دے ناراض گئی سبب دے اللہ دا طول منکرات ختم کی الہ الالمین دا سمرہ شہدہ شوی خباج اوڑ کی ندائی پس من لگانو لے الہ الالمین صبر جمیل اوڑ کی او الله دې مظلومان انتقام دې ظالمانو نواب یا الٰه العالمین زمونږه وسو طاقت نشته الله مونږ به وس الله تعالی خپل کتاب او دې مظلومانو چې دا غي ټوکړي ټوکړي الٰه العالمین راځي مکړي الله دې انتقام دې وایي الله مونږ به وس وي الله الٰه العالمین مونږ به وس وي الله ته انتقام وایي الله دا ظالمان حکمرانان او امریکا او دا غي سور معاون هندي الله اعظم وسوتا کتشت يا الهي دا دې ته انتقام وکړه الله اعظم وسوتا کتشت الله ته انتقام وکړه الله ټول دنیا کې د مجاهدینو مدد او نصرت وکړي الله دې چیشنیا د افغانستان د فلسطین د لبنان الہ الالمین د عراق د ټول مجاهدینو مدد او نصرت وکړي الله امریکا او داغی معاونین نستو نابود کی الہ الالمین نستو نابود کی اللہ تعالی زمون بی وسیع کمزوری الہ الالمین مخیل رب اللہ تی نستو نابود کی خپل قہر و غضب پر رولی اللہ دی دین پا کم شعبو کی چھ مسلمانان لگیا دی اللہ دی طول مدد و نصرت کی دا تبلیغی اجتماع را روانا دا دعاو کی چلے دار کس مشہرون نا پا حفاظت کی اوسا دی او زمون او د تمام امت د هدایت او ذریعہ او برزی الله زمون د مدارس دینی او مدد او نصرت وکړي الله زمون په منځ کې محبت راوړي الله زمون په منځ کې محبت راوړي یا الله مون ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلی الله علیه وسلم. او پیو